Book 2 80 80 الصفات 3 صفاتها 3 هي لديها كلب او يك سگ دارد الكلب كبير سگ بزرگی است هي لديها كلب كبير. او یک سگ بزرگ دارد. هي لديها بيت. او یک خانه دارد. البيت صغير. خانه کوچکی است. هي لديها بيت صغير. او یک خانه کوچک دارد. هو يسكن في فندق. او در یک هتل زندگی می کند. الفندق رخيص. هتل ارزانی است. هو يسكن في فندق رخيص. او در یک هتل ارزان زندگی می کند. هو لديه سيارة. او یک خودرو دارد. السيارة غالية الثمن. خودرو گرانی است. هو لديه سيارة غالية الثمن. او یک خودرو گران دارد. هو يقرأ رواية. او یک رمان می‌خواند. الرواية مملة. رمان خسته کننده است. هو يقرأ رواية مملة. او یک رمان خسته کننده می‌خواند. هي تشاهد فيلما. او یک فیلم تماشا می‌کند. الفيلم مثير. فیلم مهیجی است. هي تشاهد فيلما مثيرا. او یک فیلم مهیج تماشا می کند. الرجاء الذهاب الى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.